Sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki o prokuratorskim śledztwie w sprawie wypadku, w którym poszkodowana została premier Szydło. Jutro zostanie przesłuchany kierowca Seicento. 10 lat więzienia grozi trzem osobom, które okradały bankowe konta w Wielkopolsce. Ich łupem padło ponad 500 000 zł. Tragedia na Tajwanie. W wypadku turystycznego autokaru zginęło ponad 30 osób. Będzie rekonstrukcja przebiegu wypadku z udziałem premier. Będzie też kolejne przesłuchanie młodego kierowcy Seicento, który uderzył w jeden z rządowych pojazdów. 21-letni Sebastian K., jak poinformowała dzisiaj prokuratura, od piątku ma status podejrzanego nieumyślne spowodowanie wypadku. Zarzut, za który grozi do 3 lat więzienia, usłyszał kilka godzin po wypadku od policji. Jutro prawdopodobnie zarzuty powtórzy prokurator, a z adwokatem młodego mężczyzny rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Mecenas Władysław Pociej podkreśla, że nie może ujawniać informacji z postępowania przygotowawczego, ale nie jest przekonany o winie swojego klienta. Albowiem może się okazać, że trzeba będzie za to potem tego młodego człowieka przepraszać. 21-latek w czasie policyjnego przesłuchania miał przyznać się do winy, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Oczywiście raz złożono oświadczenie o przyznaniu się, nie pozbawia tej osoby możliwości zmiany wyjaśnień i zaprzeczenia sprawstwa. Adwokat podejrzanego ma wątpliwości dotyczące m.in. oznakowania rządowej kolumny. Z użyciem świateł niebieskich lub niebieskich i czerwonych, użyciem lub nie sygnałów dźwiękowych. Zgodnie z przepisami pierwszy i ostatni pojazd kolumny, aby wykonać manewr wyprzedzania, musiały mieć włączone światła zarówno niebieskie i czerwone oraz sygnały dźwiękowe. Zdaniem policji środkowy pojazd wiozący premier, w który uderzył kierowca Fiata, nie musiał mieć dodatkowych sygnałów. Z zeznań funkcjonariuszy BOR ma wynikać, że limuzyna premier miała włączone światła ostrzegawcze i sygnał dźwiękowy. Część świadków twierdzi jednak, że kolumna nie miała włączonych dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że według śledczych rządowe samochody jechały przez Oświęcim z prędkością, tu cytat, nie wykraczającą poza tę dopuszczalną na terenie zabudowanym. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Policjanci z Gostynia w Wielkopolsce zatrzymali 3 osoby w związku z kradzieżą pieniędzy z kont klientów jednego z miejscowych banków. To 2 młodzi mężczyźni i młoda kobieta, pracownica banku. Część pieniędzy była zakopana w garażu pod betonowymi płytami. A na początku lutego jeden z klientów banku zgłosił, że z jego konta zniknęło ponad 260 000 zł. Kilka dni później kolejnej osobie ukradziono 300 000 zł. Zatrzymani oszuści są już w areszcie i grozi im teraz do 10 lat więzienia. Tragedia na Tajwanie, na autostradzie we wschodniej części stolicy kraju. Autokar turystyczny, którym jechały głównie starsze osoby, wypadł na łuku z drogi. Według najnowszych informacji zginęły 32 osoby. Kilkanaście jest rannych. Wciąż nie ma dobrych informacji z Francji, a szanse zaginionych maleją z godziny na godzinę. We francuskich Alpach lawina przesypała 9 osób, co najmniej 4 nie żyją. Trwają poszukiwania pozostałych 5 osób. Marek Brzeziński. Do tragedii doszło w znanej także polskim turystom stacji Tignes, która wraz z sąsiednim Val d'Isère tworzy wspaniały kompleks narciarski. 8-osobowa grupa młodych sportowców w towarzystwie instruktora narciarskiego jeździła poza utartymi trasami, gdy runęły masy śniegu. Jęzor lawiny miał 400 metrów szerokości, mówi szef operacji ratowniczej. W akcji bierze udział bardzo dużo osób, ratowników, żandarmów z jednostek alpejskich, instruktorów narciarskich. Uczestniczą w tym śmigłowce i psy wytresowane do szukania ludzi przesypanych lawinami. Mamy nadzieję, że są tacy, którzy przeżyli. Tragedia wydarzyła się na wysokości 2000 metrów nad dolną częścią stacji narciarskiej. To nie pierwszy wypadek śmiertelny w tym sezonie, ale najpoważniejszy. W ubiegłym, w 45 przypadkach zejścia lawin zginęło 21 osób. W Tignes, gdzie na nartach można jeździć także latem, w tej chwili obowiązuje 3 na 5-stopniowej skali stan zagrożenia lawinowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Coraz mniej Europejczyków migruje do Wielkiej Brytanii. Po czerwcowym referendum w sprawie Brexitu to spadek o połowę. Tak wynika z najnowszych badań. Od lipca do września na wyspy wyjechało 30 000 osób. Rok wcześniej, w tym samym czasie, było to 60 000. Organizacja CIPD, zrzeszająca specjalistów od rekrutacji, alarmuje, że w wielu sektorach zaczyna brakować rąk do pracy. No pewnie, że wyjada. Bez wahania. Jak najszybciej się da, może końcem roku. Tak mówi mi pani Sylwia, pracująca na zachodzie Londynu, a według badań co czwarty imigrant sygnalizuje pracodawcy, że rozważa opuszczenie Zjednoczonego Królestwa. Nasi członkowie ostrzegają, że to wyzwanie dla zatrudniających. Wiele jest powodów. Chodzi o antyimigracyjne nastroje, ale najczęściej wymieniany jest słabnący funt, który dla przybyszów oznacza de facto obniżkę wynagrodzenia. Jervin Davis z organizacji CIPD dodaje, że na wyspy przyjeżdża też mniej ludzi. W zeszłym roku o połowę mniej niż 2 lata temu. Efekt? Rekruterzy mają problemy ze znalezieniem chętnych do pracy w hotelach, szpitalach czy restauracjach. Zwolennicy Brexitu przekonują, że na dłuższą metę Wielka Brytania na tym zyska, bo zamiast polegać na imigrantach, pracodawcy dadzą pracę miejscowym. Co więcej, poprawią się ich zarobki i świadczenia, bo konkurencja na rynku pracy będzie mniejsza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki o 18.30. Wiadomości w skrócie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy w zachodniej części kraju dużo chmur, mało chmur. W zachodniej części kraju bez opadów, we wschodniej części więcej chmur i tam możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura w nocy wszędzie poniżej zera, od minus 10 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodzie i nad morzem. Jutro we wschodniej części kraju wciąż więcej chmur i tam niewykluczono jeszcze słabe przelotne opady śniegu. Na zachodzie z kolei pogodnie, dużo słońca. Temperatura zróżnicowana od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 4 stopni na wybrzeżu, a pojutrze będzie jeszcze cieplej i w drugiej części tego tygodnia w całej Polsce w ciągu dnia temperatura powyżej zera i do tego będzie pogodnie, tak więc poczujemy wiosnę. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tony Erdman. Film obsypany nagrodami i zachwytami. Mówi o miłości, o pracy, o rolach i maskach, o więziach między ludźmi. Mądre i ważne rzeczy. I to jeszcze tak, że publiczność płacze, a po seansie bije brawo. Tony Erdman. Dziś porozmawiamy o nim w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przyjaciel mój przyjechał golfem, mówi, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych paru chwil za żaden skarb, za nic. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki! Włączamy niskie ceny Media Expert! Jest taki dzień, w którym możemy wyrazić swoje najskrytsze uczucia i miło zaskoczyć ukochane osoby. Bo w walentynki kwiaty i słodkie podarunki to zawsze coś więcej niż kwiaty i słodkie podarunki. A już teraz w Lidlu. Tulipany 7 sztuk, jedynie 6,77 za bukiet. Tak, tylko 6,77. A Raffaello 12,99 za 230 gramów. Jedynie 12,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Acatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Acatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniu-ruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancję pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Acatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Acatar Control. Odetchnij z ulgą. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny, no! To strzała! Amora! Czy wiesz, że częstym powodem podrażnień hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza.

A tak króciutko, chciałem tylko powiedzieć, że bardzo lubię Wojtka Mana. Dziękuję panu za telefon, poszło w eter 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o płyty tygodnia, Raz Dane, grupa Rendezvous, dwie płyty dla państwa, SMS-em 71-335. Reportaż w Trójce. Znamy je wszyscy, no prawie wszyscy. Meble z lat PRL-u wciąż stoją w niektórych domach, chociaż niewiele osób darzy je sympatią. Przybart Paszyn i Michał Szarko początkowo również nie byli nimi zachwyceni. Stopniowo zaczęli odkrywać niezwykłe historie dawnych mebli, polskich mebli i ich projektantów. Założyli niewielką firmę i na nowo produkują stare fotele, krzesła i stoły, które bardzo podobają się za granicą. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Odzyskane skarby. To jest kamienica na poznańskim Łazarzu, gdzie przez długie lata mieszkał Janusz Różański. To był poznański projektant, który pracował w takiej specjalnej jednostce przemysłu meblarskiego, takiej centrali, która zajmowała się projektowaniem mebli. Gdzie on mieszkał? Tu? To będzie drugie piętro. Nawet widać okna. Mieszkał tutaj długi, długi czas, jeszcze przed wojną. Tutaj mieszka cały czas jego rodzina i jego wnuczka, która odnalazła jego rysunki techniczne ukryte pod podłogą. Po wojnie mieszkało tutaj w mieszkaniu Janusza Różańskiego bardzo dużo osób. Były problemy lokalowe, Poznań był bardzo mocno zniszczony. Wiele osób się poruszało po mieszkaniu i podłoga została bardzo mocno zdewastowana. No i tak w latach 60. rodzina zwracała uwagę Januszowi Różańskiemu, że może by coś zrobił z tą podłogą. No i on postanowił ją naprawić, ale z braków materiałowych w PRL-u nie miał za bardzo jak tego zrobić. No i wymyślił taki sposób, że weźmie sobie kopię swoich rysunków technicznych, wyrówna tym krzywą podłogę i położy na to linoleum. No i tak zrobił. I tak parę lat temu rodzina wróciła z wakacji, patrzą, a mieszkanie jest zalane, stoi woda, udało im się tą wodę w końcu odciągnąć, zdjęli linoleum, patrzą, a pod spodem są papiery. Wnuczka mnie od razu przechwyciła, rozłożyła i okazało się, że to są rysunki techniczne dziadka. Tak naprawdę są to jedyne rysunki, które się zachowały po jego pracy w tej jednostce. Cała dokumentacja została zniszczona wraz z upadkiem przemysłu meblarskiego po 89 roku. Kto by się spodziewał, że w takim podwórku, w takiej kamienicy są takie piękne rzeczy, meble. Chociaż pomieszczenie jest jeszcze ruiną, przechowano tutaj wcześniej sól, którą używano zimą do posypywania ulicy. No i ten lokal był przekazany nam, żebyśmy tutaj stworzyli galerię polskiego meblarstwa. Bo szczerze mówiąc, zapomina się cały czas o tym, że Poznań to był główny ośrodek meblarstwa w Polsce, w PRL-u. Większość instytucji centralnych znajdowało się w Warszawie, a ta jedna związana z przemysłem meblarskim, czyli Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego, miała swoją główną siedzibę właśnie tutaj w Poznaniu. Dzień dobry. Pracujecie razem? Tak. Tak, zgadza się. Kuba jest studentem ostatniego roku tutaj na Uniwersytecie, to kiedyś ASP, artystyczny w Poznaniu, tak jest. I akurat zajmuje się projektowaniem mebli. I przez te lata udało nam się stworzyć taką fajną ekipę młodych osób, które jakby na nowo wdrażają te meble do produkcji. Kurczę, to jest hobby teraz moje, bo na początku jako student właśnie już projektowania mebla stwierdziłem, że niewiele wiem tak naprawdę o historii meblarstwa, że to było miejsce, w którym naprawdę dużo rzeczy się działo. Też duża część kadry naszej na uczelni to są właśnie ci projektanci, którzy po prostu wtedy pracowali w przemyśle meblarskim i troszeczkę już zaczynam kolekcjonować niektóre modele niektórych projektantów. No to jest super, super sprawa. To jest no to, co teraz lubię naprawdę. Do głosu dochodzi to pokolenie, które tak naprawdę nie pamięta PRL-u. Ja urodziłem się w 85 roku, z PRL-u nie pamiętam praktycznie nic. Gdzieś tam jak przez mgłę. I dla mnie to jest odkrywanie swojej własnej przeszłości. Ja pamiętam te meble na studiach, jak po prostu wyposażałem sobie mieszkanie. No, wchodziło się czasami na stację i nie było żadnego mebla. Trzeba było sobie wyposażyć jakoś to mieszkanie. No i jedyną opcją były meble z PRL-u. No bo gdzieś leżały po śmietnikach, albo ktoś wydawał za darmo. I ja wtedy zupełnie nie przykuwałem wagi do nich, kompletnie. No i z czasem zaczął się wyrabiać to zainteresowanie, no i ta pasja do tego i docenianie tych mebli. Teraz żałuję, ile tych mebli przeszło przez moje mieszkanie i ile mogłem trafić naprawdę ciekawych sztuk. Dzień dobry, Michał Szarko. Pan jest współzałożycielem Politury. Podobno wszystko zaczęło się jeszcze w Berlinie. Tak, to prawda. To znaczy my z Przybyranym, z wspólnikiem znamy się z czasów liceum i ja przeprowadziłem się po liceum do Niemiec, do Berlina. Kupowałem na targach staroci w tamtym okresie w Berlinie różne meble do mojego własnego mieszkania. I zwróciłem uwagę na to, że w Niemczech zupełnie inny stosunek jest do mebli z tamtego okresu, a więc do mebli z lat 50., 60. Niemcy mają, można by powiedzieć, darzą większym szacunkiem dziedzictwo swoich dziadków i tutaj te meble nie lądują na śmietnikach. Ja, znajdując takie meble do własnego mieszkania, byłem zaciekawiony tym fenomenem starych mebli w Niemczech, a jednocześnie zwiedzałem berlińskie sklepy zajmujące się designem tamtego okresu, a więc lata 50., 60. z Danii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. W tych sklepach uderzyło mnie to, że meble z tamtego okresu zachodu mają swoich ojców, a więc przy każdym meblu można było odczytać nazwisko autora, dowiedzieć się więcej o danym projekcie. Natomiast nasze polskie meble, bo zaczęliśmy o nich rozmawiać w tym kontekście, stwierdziliśmy, że one są kompletnie nieznane na zachodzie, a nawet nam, Polakom. No i tak stwierdziliśmy, że można by było spróbować w Niemczech pokazać nasze polskie meble z tamtych lat, bo uznaliśmy, że stylistycznie one są bardzo podobne i według nas mogłyby z powodzeniem odkrywać troszeczkę więcej historii, polskiej historii na zachodzie, a jednocześnie być ciekawym pomysłem na biznes. Tutaj w Polsce nie mieliśmy czegoś takiego jak kult projektanta, w sensie, że projektant w PRL-u był osobą, która jest częścią załogi i ma robić swoje. Natomiast na zachodzie te nazwiska się przewijały cały czas, a u nas no nie. Dopiero teraz chodzimy na nich, rozmawiamy z nimi, wyciągamy wiedzę. Właśnie to kolekcjonowanie tej wiedzy jest czymś, co naprawdę lubię tutaj. To chodźmy może tam, bo tam jest mebel, od którego się chyba wszystko zaczęło. Krzesło, nazywane też pająkiem. Nad nim jest cytat. Każdy człowiek dąży do doskonałości, a ja po prostu lubię ludzi. Dlatego chciałem im dać perfekcyjne meble. To jest perfekcyjny mebel. Taki ideał, do którego dążył Edmund Homa. To był projektant w gościńskiej fabryce mebli, który w latach 60. pracował w takiej specjalnej komórce wzorcującej i stworzył właśnie tamtego pająka, który powstał tak naprawdę tylko w jednym, jedynym egzemplarzu. Bardzo przypomina w swoim kształcie roślinę, owada lub kręgosłup człowieka lub jakiś szkielet. A to jest ten prototyp właśnie? Tak, to jest ten prototyp. To jest to oryginalne krzesło. Przez Edmunda Homę. Tak, jest tylko jeden egzemplarz. Zgodę na produkcję mebli wydawało Zjednoczenie Przemysłu Meblerskiego. Była taka specjalna komisja i to ona decydowała o tym, czy dany mebel może wejść do produkcji masowej, czy też nie. Odrzucono go na tej komisji. Jeden z członków tej komisji, tak zwany czynnik społeczny, czyli prawdopodobnie osoba, która była mianowana jakby z partii, stwierdziła, że żołnierze w przyszłości, którzy wysiadali na tym krześle w swoich płaszczach, są dwa guziki z tyłu, podnosząc się, będą się te guziki obrywały. No, kto będzie przyszywał te guziki? Projekt został odrzucony. Krzesło jest piękne, ale zastanawiam się, czy wygodne. Bardzo wygodne, możemy spróbować. Tak, mogę? Jasne, oczywiście. Proszę. No jest wygodne. To film o Homie. To jest ten moment, kiedy profesor ogląda rękami krzesło. Tak, tu opisywał akurat... Dobre krzesło to jest dzieło wieloletnich prób i błędów. Pisał krzesło 67 roku, prototyp. No nie przypuszczałem, że ono zda próbę życia. To znaczy, że ta intuicja projektanta nadała mu takie kształty, które w praktyce zdały egzamin. No, ponieważ chodziło o to, żeby nadać troszeczkę więcej szlachetności, to ono zostało wykonane w afromozji, afrykańskie właśnie drewno. Pająk jest pewnego rodzaju symbolem. Myśmy nie mieli kontaktu żadnego z rzeczywistością, tą zachodnią. Na wschód szły meble, które właśnie były oparte na naszych wzorach. Odzyskałem jakby honor. Na taką bardzo wzruszającą chwilą było to, jak przyjechaliśmy do niego z tą nową wersją krzesła. Profesor zaczął tracić wzrok i on miał możliwość dotknięcia go. No bardzo czułe ręce i od razu wyczuł wszystkie zmiany. Bardzo dopytywał się o to, jak wykończyliśmy mebel. No i był bardzo, bardzo, bardzo zachwycony tym, co mógł dotknąć, co usłyszał i mówił, że tak, to jest chyba to, o czym marzył. My też byliśmy bardzo, bardzo wzruszeni tą całą sytuacją. Tam za tobą stoi ostatnie dzieło, prawda? Tak. To jest krzesło Lotos. Krzesło też poznańskiego projektanta, Romualda Ferensa. Też nie weszło nigdy do seryjnej produkcji. Z tym krzesłem wiąże się ciekawa historia, ponieważ ono zostało zaprojektowane tak naprawdę w ramach konkursu. W 1980 roku w Bazylei Romuald Ferenc dowiedział się o tym konkursie. No i krzesło zdobyło jedną z głównych nagród na targach w Bazylei w 1980 roku. Romuald Ferenc pojechał na te targi. Nikt się nie spodziewał, że tam przyjedzie człowiek z kraju komunistycznego i odbierze tą nagrodę. W ogóle organizatorzy nie byli na to przygotowani. Nawet jedna z firm szwajcarsko-austriackich zdecydowała się na wyprodukowanie tak zwanej serii Zero, czyli próbnej serii krzeseł Lotos. No ale nie weszło do seryjnej produkcji. Koszt wytworzenia był zbyt duży dla tej firmy. No i nawet klient zachodni nie mógł sobie za bardzo pozwolić na zakup tego krzesła, no i firma zrezygnowała jakby z produkcji. Projektant dostał dwa prototypy i tak projekt ucichł aż do teraz, kiedy my się znów zainteresowaliśmy projektem i spróbowaliśmy go wdrożyć do produkcji. Dzień dobry. Witam w swoich niskich progach. Dzień dobry. Tutaj cała jest. Dzień dobry. Dużo nas. Dzień dobry. Angarstka, my się nie poznaliśmy jeszcze. Proszę bardzo. Proszę. To jest zrobione 35 lat temu. I to jest nowa wersja tego samego krzesła. To jest po prostu nowe. Zrobione kiedy? Miesiąc temu. Widział pan już wcześniej nową wersję tego krzesła swojego? Tak, widziałem i siedziałem. No i jak się panu podoba? Poradzili sobie z tym pana projektem? Znakomicie. Dużo lepiej się na tym siedzi. Majstersztyk. No jestem to w ogóle zafascynowany pana krzesłem. Naprawdę. Uważam, że jest wspaniałym projektem. Cała przyjemność po mojej stronie. I się bardzo cieszę, że mam szansę nad nim pracować. Dzięki temu mogę coraz bardziej poznawać. Opowie pan od początku o tym, jaka jest historia krzesła Lotos? Historia zaczęła się od mojej żony. Kupiła gdzieś na jakimś targu, czy gdzieś taki koszyk. On był z takich, cienkich, trochę grubszych patyczków takich. I on stał w kuchni i on mnie niepokoił cały czas. Ja mówię, Holendek, coś z tego by trzeba było wymyśleć. I to była ta idea moja, to natchnienie, załóżmy. I w końcu mówi, spróbuję. No i kwestia była, to było paru dni, żeby zdobyć paszport, co było absolutnie niewykonalną rzeczą. W tamtych kolejki były, nocami stali w kolejkach i tak dalej. Biorę tą bumagę, gdzie jest napisane, że dostałem nagrody. Umijamy kolejkę, idziemy do pana naczelnika. Podałem mu to. O, to gratuluję panu, tak, tego. Ale oczywiście tak. Czy szoku doznałeś, jak tam pojechałeś, Szwajcar? Tak. Największy szok doznałem w toaletach. Tak, czyściutkie, eleganckie toalety. Ja później tak opowiadałem. Mówię, wiecie co, tam w Szwajcarii to jest tak, żeby ci lody spadły na ziemię, to możesz się spokojnie wylizać. A od czego to się wszystko zaczęło teraz, po latach? Jak to się stało, że to krzesło znowu będzie produkowane? Akurat był, jak to się nazywała ta impreza? Design Days poznałem. Aha, Design Days. No oczywiście tam się udałam, bo to miejsce, gdzie mogłam spotkać kompetentnych ludzi. Przedstawiłam tatę, i też konkretnie właśnie to krzesło, bo praktycznie z tym krzesłem przyszłam do chłopaków. Jak myślę. Tak, miałam zdjęcia, tak. A ja coś wtrącę, jak panowie tu przyszli. Krzesło tak stało jak tu. I ja widziałem, jak się panom oczka zaświeciły. Tak. Szczęście moje było. niewypowiedziane. To pewnie radość, ale też niespodzianka taka, no bo tak, tyle lat minęło. Tak, oczywiście niespodzianka. Tak jakbym psychicznie trochę odżył, taki byłem trochę oklepnięty, bo właściwie mieszkam sam. Bardzo odżył, ja zresztą pisałam do panów. Ten kolega zmarł, tak kolega zmarł, tego pusto ci zrobiło, nie? Także to tak jakoś duchowo mnie wsparło na stare lata. Mówi się często, że jest przerost obiektów na świecie. Ktoś mi ostatnio opowiadał o badaniach, które powiedziały, że są 3 projekty na każdego Amerykanina w Stanach, przypadające krzeseł. Ale jest właśnie coś takiego, co można przywołać z powrotem. To znaczy coś, co ma wartość pozaprojektową. I ja myślę, że właśnie to jest to tutaj. Jest to jakiś utracony kawałek naszej historii i kultury. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Odzyskane skarby. Tu trójka minęła 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Dwaj mieszkańcy Starogardu Gdańskiego z zarzutami fizycznego i psychicznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem na 44-letnim bezdomnym. Mężczyźni mieli m.in. strzelać do niego z wiatrówki, zadając około 20 ran. Śledczy o szczegółach sprawy nie informują, chcą aresztu dla podejrzanych. Grozi im do 10 lat więzienia. Syryjska armia użyła broni chemicznej w atakach na kontrolowane przez rebeliantów dzielnice w środkowej części Aleppo. Tak wynika z najnowszego raportu organizacji Human Rights Watch. Organizacja wylicza, że między 17 listopada, 13 grudnia ubiegłego roku śmigłowce armii syryjskiej co najmniej 8 razy zrzuciły na tereny zamieszkane w Aleppo przez cywilów bomby z chlorem. Do tej pory do tych doniesień nie odniosła się jeszcze organizacja do spraw zakazu broni chemicznej. Smog pod lupą. Specjaliści z dwóch wrocławskich uczelni zajmują się jakością powietrza nad Dolnym Śląskiem. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego oraz Wrocławskiego będą nakładać na siebie mapy zanieczyszczeń powietrza oraz chorób trapiących mieszkańców Wrocławia i Żurawiny. Następnie sprawdzą, jaki wpływ na ich zdrowie ma występowanie smogu. O szczegółach Piotr Kaszuwara. Badania już trwają i ich wyniki powinniśmy poznać w ciągu miesiąca. Naukowcy sprawdzają przede wszystkim, czy choroby występujące we Wrocławiu i w gminie Żurawina mogą być powodowane szkodliwymi substancjami dostającymi się do powietrza. To dopiero początek badań, które docelowo mają objąć obszar całego województwa. Ponadto Uniwersytet Medyczny uruchomił specjalną ankietę internetową, która ma dać obraz wiedzy dolnoślązaków na temat zdrowotnych skutków smogu. Więcej informacji w Trójce w serwisie o 19.00. Zapraszamy. W nocy mróz w całym kraju. Temperatura spadnie do minus 10 stopni na wschodzie i do minus 3 na zachodzie i nad morzem. W zachodniej części kraju pogodnie, a we wschodniej połowie możliwe przelotne opady śniegu. Jutro na wschodzie wciąż więcej chmur i możliwe słabe przelotne opady śniegu w ciągu dnia, a na zachodzie pogodnie i słonecznie i temperatura jutro zróżnicowana od minus 2 stopni na wschodzie w najcieplejszym momencie do plus 1 w centrum i do plus 4 stopni na wybrzeżu. I te plus 4 stopnie jutro to nie jest ostatnie słowo w tym tygodniu, bo w drugiej połowie tygodnia wszędzie temperatura powyżej zera i na wschodzie i na zachodzie, plus 8 stopni nawet na horyzoncie, tak więc do tego jeszcze pogodne niebo i słońce, poczujemy wiosnę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21.00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki! Włączamy niskie ceny Media Expert! Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy!

Tuż po zachodzie słońca. Słyszymy się, tak. Wszystko w porządku. Po zachodzie słońca w Paryżu. Pytanie, jaki to będzie wieczór i jaka to będzie noc w Paryżu, a właściwie w tych dzielnicach wokół Paryża, bo tam od kilku dni jest bardzo niespokojnie. Znaczy, w samym Paryżu to nie jest tak niespokojnie, natomiast no rzeczywiście buzuje się na przedmieściach, szczególnie na tych północno-wschodnich przedmieściach Paryża. Olni, Bobigny, te, które są zamieszkałe przez tę, powiedzmy sobie, robiącą problemy społeczność podmiejską. Natomiast minister spraw wewnętrznych Bruno Leroux, on się obawia tego, że właściwie na dobrą sprawę to się te zamieszki powtórzą tak, jak i były w 2005 roku i że to się rozniesie po prostu dookoła Paryża po wszystkich dzielnicach, dlatego że dzisiaj w nocy na przykład były zamieszki w Essonne, zaatakowano policję, policja musiała się schronić na posterunku, po prostu uciekli, bo byli obrzuceni kamieniami, byli obrzucani żelaznymi takimi prętami. W związku z tym zanosi się na to, że no ten ogień, ten płomień, który pali samochody, który wybija szyby w okna, który sprawia, że ludzie plądrują sklepy, to on się rozniesie po całych przedmieściach, a nie wiadomo, czy nie i w innych miastach, bo przecież w miniony weekend aresztowano parę osób również w Rouen, gdzie doszło do zamieszek. A zaczęło się wszystko od zatrzymania w czasie akcji przeciwko dealerom narkotyków, zatrzymania 22-latka, który został przez policję zatrzymany, i to zostało zarejestrowane i ten film był wyemitowany i ludzie to widzieli i zaczęli protestować, bo tam wchodził także w grę gwałt policyjną pałką, jak to zostało określone. I po tym zaczęły się protesty, ale pytanie, czy te protesty, które teraz się rozlewają na kolejne dzielnice i być może w kolejnych miastach pojawią się wieczorne i nocne protesty, czy one jeszcze mają coś wspólnego z tamtym wydarzeniem? Czy to taki trochę korzystając z tego, że jest zadyma, to będziemy plądrować sklepy? No kropla, która przelała pewien dzban gniewu, niezadowolenia, jaki narastał. To są takie dzielnice, w których nie tylko policja, ale pielęgniarki są uważane za wrogów, dlatego że one po prostu przyjeżdżają tam niejako reprezentując państwo francuskie, a wszystko co francuskie to jest wrogie, złe, należy zwalczać. Myślę, że ten zaczyn, który był w 2005 roku, on wcale nie został w jakikolwiek w sposób wysudzony, tylko to tam istnieje. No a są oczywiście dwie wersje policyjne i ludzie nie chcą się zgodzić na tę wersję drugą, mianowicie nie tę podawaną właśnie, jak ty powiedziałeś, przez te nagrania, tylko przez policję, która stwierdziła, że ten człowiek, który miał 1,90 m, który ma 1,90 m wzrostu, to on kopał, szarpał się, bił się z policjantami, jednego z nich rzucił na ziemię. Oni po prostu musieli użyć siły, musieli użyć przemocy. Po wadze sytuacji świadczy fakt, że następnego dnia odwiedził go w szpitalu François Hollande, prezydent Francji. Także władze tego nie lekceważą. Dzisiaj było spotkanie w Pałacu Matignon w siedzibie premiera, ministra spraw wewnętrznych, premiera i przedstawicieli, powiedzmy, z organizacji humanitarnych, organizacji walczących o prawa człowieka, organizacji walczących z rasizmem. I one są zdane, że po prostu policja jest rasistowska, że część policji ma nastawienia takie właśnie bardzo rasistowskie i w związku z tym dochodzi do tego typu akcji. Policja jest tam uważana po prostu za wroga numer jeden i oczywiście jest zaatakowana. A czy teraz będzie jakaś mobilizacja? No bo skoro w tych starciach, których byliśmy świadkami wczoraj, przedwczoraj, policja musiała się wycofywać i gdzieś się tam barykadować, żeby się nic nie stało, bo ulica była silniejsza, to znaczy, że teraz będzie jakaś mobilizacja, żeby opanować sytuację? Od dłuższego czasu jest sytuacja przypomina beczkę prochu, no bo przecież przypomnijmy sobie taką historię z końca roku ubiegłego, kiedy to w momencie, kiedy policjanci uniemożliwiali gangom handlarzy narkotyków na południu właśnie od Paryża zlikwidowanie kamery, która po prostu filmowała wszystko to, co działo się na skrzyżowaniu, o którym wszyscy doskonale wiedzieli, od tych handlarzy po policjantów, od dealerów po policjantów, że tam właśnie się handluje narkotykami, to jest główny punkt sprzedaży narkotyków w tym miejscu, to oni chcieli, ci handlujący właśnie chcieli zlikwidować kamery, a ponieważ policja im to uniemożliwiała, no to rzucili koktajl Mołotowa na samochód policyjny, spalili ten samochód, ta czwórka ludzi się z trudem uratowała, policjantów, dwóch ciężko rannych, także to narasta, bo te dzielnice chcą się rządzić własnymi prawami, prawami plemiennymi, prawami kacyka, takiego, który tam zarządza i który po prostu dzieli i rządzi. I oni absolutnie chcą tam panować. Oni chcą mieć to wszystko po prostu pod swoją ręką. Z drugiej strony na to Francja nie może sobie pozwolić. I o tym z Paryża Marek Brzeziński. I wszystko wskazuje na to, że to nie jest ostatnia niestety relacja w tej sprawie. Marku, dziękuję ci bardzo. Spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Marek Brzeziński prosto z Paryża. Za 15 minut godzina 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W czasie, kiedy rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Paryżu, to w Warszawie, tutaj w studiu przemeblowania są już goście. Obok jest Arkadiusz Akiet. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Zaczynamy nasz ekonomiczny magazyn. Dziś porozmawiamy o makroekonomii. Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat wzrostu cen w Polsce w styczniu. Okazuje się, że mamy wyraźny wzrost tych cen. Porozmawiamy też o tym, jak na polską gospodarkę patrzą urzędnicy Komisji Europejskiej. Witam gości w studiu, pana Sławomira Chorbaczewskiego, ekonomistę, finansistę, publicystę ekonomicznego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I witam również pana Mariusza Adamiaka, dyrektora Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dobry wieczór. To zaczynamy od inflacji. W styczniu ceny w Polsce były o 1,8% wyższe niż w tym samym czasie w roku 2016. To są dane GUS-u. O deflacji to możemy już na pewno zapomnieć, panie Sławomirze. W pewnym sensie tak, niemniej jednak ja bym zwrócił uwagę, że nie powinniśmy być zaskoczeni w żadnym razie. Już w grudniu, miesiąc do miesiąca do grudnia, a także rok do roku, czyli za grudzień ubiegłego roku w porównaniu do grudnia jeszcze poprzedniego roku, pojawiły się jednoznaczne symptomy inflacyjne, w związku z czym po pierwsze nie powinniśmy tym być zaskoczeni. Po drugie, ja bym przypomniał, co w ogóle oznacza inflacja jako inflacja, bo po pewnej rewolucji semantycznej, która się dokonała jakiś czas temu, o inflacji mówimy jako o wzroście cen, a tak naprawdę inflacja... No to się mówiło też o inflacji ujemnej. No właśnie, inflacja ujemna chociażby, dokładnie. Natomiast inflacja jako inflacja to jest pojęcie z łaciny i to oznacza jakieś nabrzmiewanie, pęcznienie, czyli jego pierwowzór to jest taki etymologiczny, to jest oczywiście wzrost ilości pieniądza, czy osłabienie wartości pieniądza, więc odwróćmy to troszkę. Pewnych tendencji należało się było spodziewać. Oczywiście bardzo ważne jest to, co się dzieje, z jakiego powodu pojawia się inflacja. Wiele osób mówi o tym, że jest to wzrost cen surowców energetycznych. Zwróćmy uwagę, że te tendencje inflacyjne nie są jednoznaczne, dlatego że na przykład środki transportu, czy w ogóle koszt transportu wcale nie nastąpi wzrost cen, jeżeli mówimy o wzroście cen, a nie o wzroście ilości pieniądza. No, ale paliwa poszły w górę. Paliwa jako energia, tak. Mówimy oczywiście o energii i tutaj nośniki też paliwa to są surowce. Mówimy o wzroście cen surowców. Ten indeks cen surowców IMF-u wzrósł o 40%. To oczywiście bardzo wyraźnie pokazuje wzrost cen surowców jako jedno z głównych źródeł pojawienia się w ogóle inflacji, czy umocnienia się inflacji, bo jeszcze raz podkreślę, to nie jest tak, że ta inflacja się nagle pojawiła i powinniśmy być zaskoczeni inflacją. Z drugiej strony, to co powiedziałem wcześniej, jeżeli wrócimy do korzeni etymologicznych tego słowa, no to oczywiście mówmy trochę o pieniądzu. W tej chwili ewidentnie, po raz pierwszy od bardzo wielu lat, rząd zaczął uprawiać, i bardzo dobrze, że to zaczął robić, politykę społeczną, w związku z czym pojawiły się wydatki na politykę społeczną, której do tej pory nie było. Polska w ogóle nie uczestniczyła w jakiejkolwiek polityce społecznej przez ostatnie kilkadziesiąt lat. A teraz znalazła się w pierwszej, niektórzy nawet mówią, że na trzecim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o wydatki na politykę społeczną w strukturze wydatków z budżetu państwa. W związku z czym zaczynamy powoli mówić o innej sytuacji, właśnie jak pan redaktor powiedział, mówimy o kwestiach makroekonomicznych, a więc zaczynamy mówić o innych priorytetach makroekonomicznych, jakie pojawiają się przy redystrybucji dochodu narodowego. No tak, ale wybierając się do sklepu, płacimy więcej za żywność. Żywność poszła w górę. Żywność poszła w górę, niemniej jednak pamiętajmy też o tendencjach po pierwsze sezonowych, po drugie pamiętajmy o tym, że my mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem zasobów w społeczeństwie. Generalnie w ekonomii możemy mówić o dwóch kategoriach. Możemy mówić o zasobach i o strumieniach. My jesteśmy bardzo w słabej pozycji w Europie, jeżeli chodzi o zasoby, bo w stosunku do takich chociażby Włoszech jesteśmy wciąż w jednym... A co to oznaczają te zasoby? Zasoby, czyli te wszystkie dobra, które mamy nagromadzone w społeczeństwie przez poprzednie lata. Na przykład Włosi mają 6 razy więcej nagromadzonych zasobów niż my, a Włosi oczywiście z pełnym szacunkiem dla Włoch, dla Włochów, czy dla Włoszech. Czy ja dobrze rozumiem, że to, co zarabiamy, po prostu wydajemy momentalnie? Nie mieliśmy możliwości odkładania. Myśmy nie akumulowali kapitału, bo zarówno system społeczno-gospodarczy nam w tym przeszkadzał, jak i Polska jest bardzo... Z jednej strony, jeżeli chodzi o inne zupełnie elementy, w dobrym położeniu, natomiast co do zasady jest w złym położeniu w Europie, w tym sensie, że przewalały się w cudzysłowie, przepraszam za to określenie, różnego rodzaju zaburzenia przez nasz kraj, chociażby wojenne, co powodowało, że to odkładanie się dóbr, zasobów było bardzo ograniczone. I drugim elementem w makroekonomii możemy mówić o strumieniach. Te strumienie są bardzo dobre. My mówimy o tym, że mamy bardzo dobre wynagrodzenia. Te wynagrodzenia ulegają... Tak, one wzrastają. Bardzo jednoznacznie możemy powiedzieć, że oczywiście zależy od tego, jaki okres czasu weźmiemy pod uwagę, ale one nawet podwoiły się w realnych wartościach, podwoiły się w ostatnim okresie czasu. Ale celu inflacyjnego jeszcze nie osiągniemy w najbliższym czasie? Zdecydowanie nie. Te 2,5% cel inflacyjny to jest coś, co moim zdaniem jest bardzo dalekosiężne. Dlatego też powiedziałem, że to nie jest trwała tendencja inflacyjna, moim zdaniem. Będziemy obserwowali cały czas walkę inflacji z deflacją. Ale Rada Polityki Pieniężnej w zeszłym tygodniu nie zmieniła poziomu stóp procentowych i ta podstawowa obecnie wynosi 1,5%. To oznacza, że mamy do czynienia z ujemnymi, realnymi stopami procentowymi w takiej sytuacji. Niekoniecznie. Jeżeli chodzi o stopę referencyjną NBP, bo o tej mówimy w kontekście 1,5%, do której Rada Polityki Pieniężnej odniosła się bardzo ostrożnie, mówiąc, że należy obserwować w długiej perspektywie te wszystkie rzeczy, które dzieją się w makroekonomii. Bardzo byśmy tutaj, moim zdaniem, pochopnie postąpili, gdybyśmy zbyt szybko zaczęli wyciągać wnioski co do tego, jak będzie kształtowała się sytuacja makroekonomiczna w najbliższej przyszłości. Moim zdaniem wzrost gospodarczy będzie silniejszy niż dzisiaj przewidujemy. Komisja Europejska prognozuje dla Polski w tym roku niższy wzrost gospodarczy niż jej listopadowe przewidywania. W tym roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3% i 0,2 PKB. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż jesienne prognozy. Z czego wynikają te cięcia? Pytam pana Mariusza Adamiaka. Po pierwsze, chyba z ostrożności. Po drugie, ze stosunkowo rzadkiego uaktualniania tych prognoz. Akurat w tym momencie, przez ostatnie tygodnie, napływ danych, dane, które napływały z gospodarki, były pozytywne i większość takich ośrodków, które na bieżąco gospodarkę obserwuje i na bieżąco uaktualnia prognozę, to akurat te prognozy były korygowane w górę raczej niż w dół. Komisja Europejska robi to rzadziej, w związku z tym odniosła się do prognozy wcześniejszej i ją leciutko skorygowała w dół. Ona wynosi mniej więcej 3,2. Jest to prognoza w granicach zdrowego rozsądku. Rzeczywiście bardzo możliwe, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie w tych okolicach. Aczkolwiek ryzyko, większe prawdopodobieństwo jest, że ono będzie nieco, ten wzrost będzie nieco lepszy, dlatego że ostatnie dane pokazują, że gospodarka powoli, ale jednak nabiera rozpędu i zwłaszcza optymistycznie wyglądają perspektywy inwestycji, które zresztą ciągnęły wzrost w dół, jeśli chodzi o 2016 rok. W 2017 to już powinno być wyraźnie na plusie. To urzędnicy unijni też to przyznają, prawda, że tutaj ten wzrost... Tak, i na przykład dzisiaj opublikowano dane dotyczące rachunku obrotów bieżących. To jest taki rachunek, który obejmuje import, eksport, ale między innymi jedną z pozycji są środki unijne na tak zwanym rachunku kapitałowym i one pokazały wyraźny wzrost. To pokazuje, że te środki unijne zaczynają napływać, a one są właśnie związane z inwestycjami, więc myślę, że tutaj można być optymistycznie nastawionym co do kolejnych miesięcy, a przede wszystkim do drugiej połowy 2017 roku, dlatego że gdy się widzi już konkretne projekty inwestycyjne, także i ze strony samorządów, które bardzo tutaj zawiodły, jeśli chodzi o rok 2016, to myślę, że tutaj te inwestycje zarówno ze strony budżetu centralnego, jak i samorządów i też i prywatne powinny pokazać solidny wzrost. Ale komisja również pisze o rosnącym deficycie finansów publicznych w Polsce. Dostrzega ten problem. Tak, chociaż to zależy, do czego ten deficyt odnieść, dlatego że gdyby oczywiście w kategoriach takich bezwzględnych, to ten deficyt rośnie, ale rośnie też nam produkt krajowy brutto i zwykle jednak w ekonomii odnosi się ten deficyt do PKB. Taką wartością, którą przyjmuje się, że nie powinno się jej 3%. Przekraczać, to jest 3%, chociaż to tak naprawdę zależy od danego kraju, jaki on ma wzrost gospodarczy, na jakim jest, jak jest zadłużony. Myślę, że dla Polski te 3% to jest taki dobry wskaźnik. W tym roku, który minął, czyli w 2016 roku, deficyt będzie w granicach 2,8, takie w tych okolicach. W przyszłym roku też powinien zamknąć się poniżej 3%, a warto jednak zwrócić uwagę, że te lata są stosunkowo trudne, dlatego że mieliśmy skokowy wzrost wydatków, między innymi z uruchomieniem programu 500+, czyli tych transferów socjalnych, o których wspominał pan Sławomir przed paroma minutami, więc to jest duże obciążenie i wysiłek dla budżetu, w związku z tym, jeśli w tych warunkach uda się ten deficyt utrzymać poniżej 3%, to będzie spore osiągnięcie, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Panie Mariuszu, a na zakończenie możemy coś powiedzieć na ten temat, jak wyglądamy na tle innych krajów Unii Europejskiej, bo dzisiejszy komunikat dotyczył państw Unii Europejskiej. Zdaje się, że jesteśmy, jeśli chodzi o wzrost PKB, na 6., 7. miejscu? Nie chcę skłamać teraz. W ramach strefy euro, no to pewnie jesteśmy w ogóle jednym z liderów, dlatego że tam średni wzrost gospodarczy w tym roku będzie gdzieś między 1,6 a 1,8. Tak myślę, że można szacować, więc te nasze ponad 3% to jest coś, co niewątpliwie stawia nas tutaj zdecydowanie powyżej tych poziomów. Jeśli chodzi o inne kraje, to tutaj jest kilka krajów, które mogą mieć wyższy wzrost gospodarczy. Rumunia na przykład, z tym, że no ta Rumunia, no gdybyśmy mieli czas, to byśmy się przyjrzeli jej. Tam była no bardzo, bardzo gorąca kampania wyborcza, no i ten wzrost został do granic możliwości rozgrzany. No budżet jest, ma bardzo wysoki deficyt, także tutaj myślę, że Rumuni mogą w niedługim czasie zapłacić za tę politykę, która jest tam wciąż trwają protesty teraz, prawda, polityczne. Też, tak. No ale swoją drogą, któż by się spodziewał właśnie, że Rumunia będzie miała taki wysoki wzrost PKB. Panie Sławomirze, przed wejściem do studia chciał się z czymś nie zgodzić. Mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście, tak jak pan Mariusz powiedział, my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji względem bardzo wielu krajów Unii Europejskiej i te oceny, które są dokonywane przez ekonomistów Unii Europejskiej, moim zdaniem są zdecydowanie słabsze w sensie jakości merytorycznej niż oceny dokonywane chociażby przez departamenty ekonomiczne naszych banków. No, sam PKO BP ma bardzo silny departament analiz ekonomicznych. Te analizy są bardzo dobre, długoterminowo zorientowane i one się sprawdzają. I to bardzo dobrze. Sławomir Chorbaczewski, Mariusz Adamiak, Arkadiusz Rzekiert. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie telewizora, dostawa i instalacja w zestawie. Na przykład do 60-calowego telewizora Samsung Smart TV 4K Ultra HD za jedyne 3999 zł. MediaMarkt.pl.